Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rang unik, sklerigen diabar. Ver ou des divise d'obir une nail cusuliadec, asivou d'or plarouilleux. Nes namei du nan à nochebe couviet. I verded de nijinour meur, niveren mille un anié. Réanat un olbrema, un des tape cliwed meur un enes. Drizerel de vivain, i cher or plarouilleux. Ne son mui ben, kouzlaret. Iben, sklintinelur l'or du héral. Agere ou desbe darum pret geton, adal ur penadetch, ou des gelod merzed in isolegat, ur skleur iskis, el un dakenetch l'intrus. Arou esketan ur folante. Emma un nijinorion veur y sal leur bralain rôte. Un homme sile d'où désir sal, heptabut, nagarvel, a pebani y terrel y ben clor y treizewarn, de viret na sonahe gedor lusk. Han y ané, avat, nem des saoued y ben trema ur rôte veur a ishtribil dor ur solier. Dor i verde de noguan i parand ou devlegat, mut a difif. I verde de niveren ser e, e vorail en toulskoutil, avei de neil duer. Cherain en desgreit beg ur strap, i terrel ur selad anetch in toul. Elpen dije douget na sailge drezan ad aultrum, I verdet un niveren mil, hag ur plach I deulegat tan ar isse liaeu. Hejain rai ben sucrin, kouz laret didrous. Ne gret din alchen, sevel di vouarain aveid rain dehan ur gentel a vraler erpen, ker grevus e ur chal e lan brema pep klopen kleuv. Digor eo ar c'huzulmeur. Red eo an zaoun o deus ket troet mad an traoù evidom. Unan. Ne o ket ar plar di niveren, met ar plar ouez niveren unan ne o bremañ evidan nol, ne eus ket ad dortal. A setu, kousied on niveren genta. Daou. Lakied ez eus bet unan ar c'hannom da evezia outi di eon, gant aon na gont tamfe an enez a bez. Ogen, setu tapet ar c'hlinvet meur gata. Tri. E alied or boad a ziwal diouti, a setu ma rankom bremañ diwal dioutan e unan. Pevar. A terced et kleboud ar plar ouez. A red deom da lea. Kin nom ke savetor eget a gen varedivout. Pem. Ar poezu saini eo ar pevar edivis. Nemet. Non eus ket gellet disor gotan betegen. Hag emañ atav ar plar en enez. Chouer. Pedet or boa an ol da zeveni e c'hol al bahennou. Setu ma kemer mui or mui an tu krain. Bitek monda vela deni erunan pen, ageuz e ferz e runan ar foldi kreiz. Seiz. Ez eus nemet un dra, e touez an nol ziviz ou a safchom hag a zo deuet da vir. Ne ke bebralen a rotveur a baoue! Ur guir blachou ez eo, evel ma ouzit. Da la varou deo, ne ke be lammet gronz diouti, e c'hol skleri jen di a barz. Ur c'hellou ouspen an meus da gemen deoc. Ur c'hellou neves, se bezus. Taped eo bet ar plarou ez o c'hoarzin, a zoken, o leva! Ya, un ene deus. E lemmel digati, az eman dalr. E lemmel digati. Pedre skrap adre laer, agi beo c'hoaz, pedre lacha, I agi skleurik biliget. Foldi y change Liliana, y ni hanun. Y por ar foled weu. Ir foled weu du tibunan. Hag ne felchet ei anzao, y change dreistol, y nunan ane. Ogen y tremen dirag i daulegad ur skeuden al. Burped nevelebani. Skeuden ur fol. I unan I kreiz por meur ur foled wiv. I zeulegad I parein doti gud hi reer. Mil tri. Ur gwehan fol hag nenez. Ar fol hag redeon e bel leri digantan. Eskleri jen di abarz. A daoz da guir evefe. No defe kenneuze a ene. Aotrou, an du da varv ave kase... Ne var oke dan niveren nou. Enez iz a baouez da zivoged di. Trakin. Arre a baouez da zivoged di, neuze. A baouez da zivoged di, davad. Evel reiz. Nemet neus nintra displetus ur a displejus ur var un dro eget ur sort arre olen kemma eskemma niverenou. Lod anez ur o paouez a zivoged di e kreiz o bruit micherel. Lod al ur ortoz ma vaouez da netra ar enta rumad evit pleus tri var ar vicher, hag an tre de lod o renel, a gint gwan a gizesk, ur foran univeren ou na petrata. Se tu pera gant eus klasket im boudan kalon ou nevez raet, e bruchet micherou yon goz, ed o hof da yenat. On y jik d'or yon y jina, evel kent, ne ke troen mad evitou an traou an droman. L'er nel ya wankis, un neil bugaleaje, o deus degaset, da rorfou, modo a imboude deno, ur galandik bugel. Ket neus gouni debet. Ne ke ze a roulen an digan ur. Ma fel dir gwella deni an arnod l'er, ya. Metra esor. Gant plija dur, ya. A rorfou maro, kouskoude. Petra rit hu an eo? A rorfou yen? Ur goulen iskis ar c'hwell, o zeuzi ar reom, do laka da vant a dare, da nintra, hag ar buan ar gwella e c'hellik kredi. Da netra e tistroui e ar c'horfou maro embro. Chiwaz de, nemet eon da ludud rezo o unan, gant hir amzer. Leze de vezon da vreina? Da vreina, ya. Gwezidi! Arabat kredi hat, e war c'hor eant douar e lezom ar c'horfou da vreina. O bezian ar eom men enep gant karante a gant doujans. No peus ket a demz gwellor e gant lu du korfou yen evit strevit re o par kaldou. Ha! Na penoz ech elit farsal di war gustan nankou. En eul liorzik prenen ma deve douar et gant yom korfou a re a varf. A neve hade da us dofen nemet bleun yu epken. Eve diskwez de eve vant c'hoaz ken beu a biskwaz e kalon a re o c'hare. Trefouedaj, adiotajou, apenos erelfen o klevout, pano deus ket muiezioù skouan. Deut gant in a fan veur hag e velot penaos e kasson ni a c'hofouien d'an intra. Inez a c'hout, diwa roman Xavier Langlais, davout kendalret. Azazad a 7-9, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azenor Kalak, Yann Edern Jourdan, Paul Madec, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain, à Kemeskain, Jean-Mayolivier. Produit, Samuel Julien, Yann Djengolo Filmeux,